Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. De hit opnieuw gedaan door de Fugees, Killing Me Softly With His Song was dat. En daarvoor Alexander O'Neill en If You Were Here Tonight. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Woordkunstenaars uit Schiedam en omstreken gaan wederom de verbale strijd aan met elkaar tijdens de tweede editie van de Schiedamse Poetry Slam. Herman de Bruin in gesprek met Carina Fernandez. Carina, welkom. Dank u wel. Poetry, dat is gedichten. Is Schiedam een beetje gedichten-minded? Nou, wij merken dat voorheen ging men vanuit... Ja, de dichters en de poëten die gingen vanuit Schiedam naar Rotterdam toe. Maar met de Schiedamse Poetry Slam mogen we ze bij ons op de slam verwelkomen. Ja, ja, en je hebt natuurlijk ook het literair gezelschap dat gevestigd is in de Biep. Ja. Daar hebben we nu ook een samenwerking mee. Ik zelf representeer Verbalism. En dan hebben we Willemijn van Proef de Plantage. En dan in samenwerking met de bibliotheek organiseren we deze slam. Ja, dus er is wel belangstelling voor in Schiedam. Zeker wel. En het is de tweede keer dat jullie het doen, begrijp ik? Klopt, inderdaad. Ja. Vorig jaar was de eerste keer. Ja. Net toen de eerste corona wave overkwam, om het zo maar te zeggen. Heb je toen nog wel wat kunnen doen? Zeker, ja. Het was ontzettend mooi. Het was een spannende tijd, om het zo maar te zeggen. Het was de eerste digitale slam in het NK-geschiedenis. Oké, ja, dus, dan moet je alles uitvinden eigenlijk. Ja, ja, maar het was wel een mooie slam. Hele toffe artiesten zagen we. We hebben, ja, ik denk gemiddeld zaten we op de, ik denk 100, 150 kijkers per slam. Ja, ja. En ja, dat in de tijd van corona is dat toch wel fijn dat we dat kunnen aanbieden. En dat wil je dit jaar evenaren of in ieder geval nog meer mensen proberen te bereiken. Hopen we zeker. Ja. Wat gaat er precies gebeuren en wanneer? We zijn op dit moment aan het werven. Men kan zich aanmelden tot de 21ste van mei. Onze eerste voorronde vindt plaats op de 3e van juni. En 17 juni vindt de tweede voorronde plaats. En dan vindt de finale plaats op 2 juli. Ja. En een poetry slam is eigenlijk, ja, het klinkt wat heftiger dan dat het is. Hè? Want poetry slam is de vorm van poëziebedrijven waar we in de wedstrijd vorm. Maar eigenlijk zijn het dichters, woordkunstenaars, sprekers, mensen die spelen met taal, die op het podium, ja, gewoon weg hun ding doen. Een gedicht of een verhaal. Klopt, of een spoken word stuk. Spoken word stuk, dat kan allemaal. Dat maakt kan allemaal, zeker. En heb je nog criteria daarvoor? Of zeg je nou, iedereen is welkom? Iedereen is welkom. Okay. Zeker, in het breedste begrip. En onze voertaal is ook natuurlijk, omdat we uiteindelijk naar het NK, onze Schiedamse poetry slam afgevaardigden mogen afvaardigen, is de voertaal wel Nederlands. We staan open voor andere talen, mits daar een vertaling bij zit. Oké, ja, dat is ook even belangrijk om te weten. Toch? Natuurlijk. Ja, maar er is ook nog een afvaardiging naar een landelijke wedstrijd. Hè? Want de winnaar, die gaat door. Klopt, inderdaad, naar het NK. Ja, nationaal kampioenschap. En dat is in september ergens? Of, Klopt, inderdaad, ja. Klopt, inderdaad. En dan uiteindelijk gaat de winnaar, de landswinnaar, die gaat dan weer door naar de Europese poetry slam. Oké, dat kan ook nog. Dus het wordt nog groter. Klopt, dus, inderdaad. Ja, dit is de voorronde van de voorronde, om het zo maar ja, te zeggen. Precies. Ja, ja. Vindt allemaal plaats in de bibliotheek in Schiedam. Hè? Klopt. Op 3 en 17 juni. Klopt, inderdaad. Ja. Van tevoren opgeven dus. Klopt, dus ja, nu tot al. De 21ste van mei. En dat kan via de aanmeldlink op onze website www.schiedamspoetryslam.nl. Kan het ook vinden op onze sociale media. Facebook en Instagram zijn we te vinden. En daar is het ook Schiedamse Poetry Slam. Ja, en als er nou heel veel mensen zijn die zich aanmelden, gaat de avond al langer duren? Of hoe moet je dat zien? We hebben per slam hebben we 8 kandidaten die een plekje kunnen krijgen. Dus stel nou dat er heel veel mensen zich aanmelden, dan zit ons als organisatie de lastige taak om een keuze te maken. Oh, dan ga je toch tot die 8. Gaan we toch naar de 8. Maar dat zijn er dan in totaal wel 16. Want we hebben 2 voorrondes natuurlijk. Ja, dus we hebben 16 plekjes beschikbaar. En het leuke is dat wij elke slam starten met een open mic. Dus mocht je nou niet door zijn, kan je nog aanmelden voor de open mic. Omdat, ja, op het moment dat je begint met zo'n slam, dan moet je er vaak nog even inkomen. Ja. En als je dan gelijk begint met de eerste slammer, dan zit iedereen in het publiek en zit je eigenlijk nog een beetje in dat inkomen. Ja. En om dat te voorkomen, of nou niet te voorkomen, om iedereen gelijke kansen te geven, beginnen we onze poetry slam met de open mic. Nog even de website noemen, nog een keer. Het is www.schiedamsepoetryslam.nl. Dankjewel voor deze informatie. Carina Fernandez namens Schiedams Poetry Slam. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi, parlez de moi, à vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous, c'est tout. Voilà, voilà. Me voilà même si mise à nu j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi.

We hebben in ieder geval nog iets overgehouden aan het Eurovisie Songfestival. Het mooie voilà. Zometeen. Verzetsman Bernard IJzerdraad. Maar eerst zijn hier de Dire Straits. Oh, you know. Ah, lekkere muziek toch van de Dire Straits. You and Your Friend was dat. Ons volgende onderwerp. Op 18 mei 1940 publiceerde Bernard IJzerdraad, verzetsman van het allereerste uur, zijn bekendste Geuzenbericht. Deze oproep leidt tot de oprichting van de Geuzen, de eerste Nederlandse verzetsgroep. Bernard IJzerdraad staat nu centraal in de podcast van de Oorlogsgravenstichting. Herman de Bruin praat erover met Helene Brière. Mevrouw Brière, welkom. Hallo. Bernard IJzerdraad die gaat herleven in een podcast. Waarom hebt u dat gedaan? Want het is een bekende geus, hè? Dit is een bekende geus. Het is de oprichter van de Geuzen. Mm-hmm. Hij is ook een van de 18 uit het lied der 18 doden van Jan Kampert. Ja, en wordt jaarlijks herdacht in Vlaardingen. En op het Nationaal Ereveld Loenen, waar die begraven ligt. En waarom een podcast over deze slachtoffer, deze meneer? Nou, wij wilden heel graag, als Oorlogsgravenstichting hebben wij als doel om de verhalen van de 50.000 of de 180.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers door te vertellen aan volgende generaties. Mm-hmm. En we zijn ook altijd op zoek naar nieuwe, moderne middelen om dat te doen. Mm-hmm. Dus we hebben een onderzoekster, dat is Anne-Rut Groen. En die kwam bij ons met het voorstel van, zullen we een serie podcasts maken? Nee, ja. Moet je altijd met één beginnen. Ja. En we hebben toen voor Bernard IJzerdraad gekozen. Gewoon omdat het zo'n markante man is. En een verhaal is wat meer aandacht verdient dan dat het krijgt. De allereerste Nederlandse verzetsman. En nu citeer ik Louis de Jong. Want het verhaal is eigenlijk bekend van Bernard IJzerdraad en van zelfs die 18 geuzen natuurlijk heel erg bekend. Maar toch, hebt u nog wat nieuwe dingen kunnen ontdekken of zegt u nou, dit is gewoon een verhaal zoals het er is? Wat voor mij een eye-opener was, is de vooruitziende blik en ook de bijzondere rol binnen de geuzen die hij heeft gespeeld. Hè. Hij is niet de actieve verzetstrijder geweest, maar hij is de inspirator geweest. Ja, ja, ja. En ik vind dat Anne-Rut dat heel erg mooi laat zien. En dat komt in die podcast heel erg tot uitdrukking, zegt u wel. Ja, ja. Ja. Even naar die Oorlogsgravenstichting, want u zei net, we hopen en we gaan er ook vanuit dat kinderen daar nog meer mee doen en het levend houden. Ja. Elk jaar zijn er ook leerlingen, scholieren, die oorlogsgraven op 5 mei of 4 mei herdenken, hè? Of ook bijhouden zelfs? Ze leggen bloemen. Dus we hebben, er zijn er op Nationaal Ereveld Loenen en Militair Ereveld Grebbeberg. Dat zijn de twee grootste Nederlandse oorlogsbegraafplaatsen. Er zijn veel meer oorlogsgraven in Nederland, maar dat zijn de twee erevelden. En daar zijn dus kinderen die, om niemand over te slaan, zorgen dat er op elk graf een bloem wordt gelegd. Je kan jongeren heel goed betrekken door ze een actieve rol te geven. En met zo'n rituele handeling betrek je ze daar echt bij. Ja, en dan ook met die podcast, wat toch op dit moment heel erg ook op de jeugd gericht is. Ja. Die podcast die is te beluisteren. Het is de eerste van de serie, hè? Ja, we willen er meer gaan maken. We hopen binnenkort met een tweede te beginnen. We zijn een kleine stichting, dus we hebben niet een heel media-apparaat wat massaal podcast kan produceren. Maar we willen heel snel starten met een tweede. Ja. En dus we hopen dat het er meer worden. Dus dit was, Bernard IJzerdraad was dus bijna. Het is voor ons ook een spannende ontwikkeling. En kijken hoe het valt en of het de moeite waard is om daarmee door te gaan. Maar we gaan er zeker minimaal 2 of 3 maken en hopelijk nog veel meer. Ja, u zegt hoe het valt. Hebt u al reacties? De reactie die ik hoor is dat mensen het heel mooi vinden. En ik heb nog niemand gehoord, het duurt 25 minuten. Dus dat is ook altijd spannend. Dat is best even een tijdspanne. Ja. Maar mensen luisteren met plezier naar. Ik vond het de sfeer hebben van een ouderwetse radiodocumentaire. Dus daarom vind ik het zo ontzettend leuk dat dat eigenlijk jongeren aanspreekt. Hoe kunnen mensen hem krijgen, in bezit krijgen of naar hem beluisteren? Hij staat op Spotify, op SoundCloud en op Apple Podcast. En hij heet, als je zoekt op Memento of op Oorlogsgraven, kun je hem beluisteren. Je kunt ook naar de website gaan van de Oorlogsgravenstichting. Dus dat is oorlogsgravenstichting.nl. En daar kun je hem ook aanklikken. De eerste podcast is er van Bernard IJzerdraad. Hij herleeft in die podcast. En de Oorlogsgravenstichting heeft ervoor gezorgd dat Bernard IJzerdraad blijft leven. En dat er ook anderen komen. Minstens 3, zei u al, hè?

I was words without a tune. I was a song still unsung, a poem with no rhyme, a dancer out of time. But now there's you, and nobody loves me like you do. What if I never met you? Where would I be right now? Gewone samenzang tussen Anne Murray en Dave Loggins in Nobody Loves Me Like You Do. En daarvoor uit Nederland De Kast en Het Spel Zonder Grenzen. Zometeen de afbreek-economie. Maar eerst is hier Elton John. Forgotten scars remind us of too much war, too little love. Beneath the fault line, truth to burn. Within the page, so much to learn. Wounded birds look to us. Who can heal? Who to trust? Bring down the giants, old and new. Strike up the band and waltz on through. I was shaking with a fever when the last good horse went down. We were just a couple dancing where a thousand kings were crowned. Shaking with a fever before the white flag flew, and the ballroom opened up to us, and the dancers danced on through. Of the careless heart, skating on the cold gray ice, before the flood toward the light. Muddy boots to shiny shoes, headlines screaming out the news. From dirt and damp to hardwood floors, beyond the burned out broken walls, I was shaking with fear. When the last good horse went down, we were just a couple dancing where a thousand kings were crowned. Shaking with a fever before the white flag flew, and the ballroom opened up to us, and the dancers danced on through. Thank you. were just a couple dancing, where a thousand things walk around, shaking with a fever, before the white flag flew, and the ballroom opened up to us, and the dancers danced on through, and the dancers danced on through. Elton John was dat en de New Fever Waltz. Ons volgende onderwerp. Om de plastic vervuiling een halt toe te roepen, zou anders gedacht moeten worden. Hoe breek je straks af wat je nu gaat maken? Museum Boijmans van Beuningen lanceerde daarom de Afbreek-economie, een online tentoonstelling die een kanteling in het economisch denken voorstelt. Herman de Bruin praat erover met Anne-Martine van Kesteren. Ze is conservator design en stadscollectie bij het museum. Mevrouw van Kesteren, welkom. Ja, hi. De afbreekeconomie, wat bedoelt u daarmee? Want er zit achter kapotmaken in de strijd voor een beter leven. Daar is een hele mond vol. Ja, het is een tentoonstelling en die gaat eigenlijk over een onderzoek naar een alternatief materiaal voor plastic. Mm-hmm. En twee ontwerpers die ook dat materiaal laten zien. Ze laten ook zien hoe ze daar producten mee kunnen maken. Die hebben dat ontwikkeld en dat materiaal werkt eigenlijk zo dat hoe meer je daarvan zou gebruiken, hoe schoner de wereld gaat worden. Want het is een materiaal gebaseerd op algen, wat je kan gebruiken als een alternatief voor plastic en kunststof. Maar het voordeel van dat algenmateriaal is dat het CO2 uit de lucht haalt als je het groeit. En zij ontwerpen het zo dat bij hen het ook natuurlijk wordt afgebroken, het materiaal. Ja, dus het zijn van die WizKids geweest die dat ontdekt hebben. Ja, het zijn ontwerpers. Het zijn een soort van nieuwe generatie ontwerpers die niet alleen producten maken, maar ook materialen en nadenken over hoe ze de wereld kunnen gaan verbeteren. Ze hebben al eerder in het museum iets met nieuwe materialen gedaan in een tentoonstelling. En nu zijn we daar verder mee gegaan en hebben ze op basis van onze kunststofproductencollectie hebben ze eigenlijk replica's gemaakt in hun materiaal. En die zijn te zien in deze tentoonstelling. Ze hebben eigenlijk de archiefstukken uit de Nederlandse collectie gebruikt om hun innovatie voor de toekomst bestendig te maken. En nieuwe soorten plastic die beter afbreekbaar zijn, begrijp ik. Ja, en dan met hun uitgevonden plastic, wat ze duurwaar noemen. En het is dus eigenlijk ook een soort bewijsstuk van dat wat zij denken dat kan, dat het ook werkelijk te doen is. Ja. Dus ze hebben niet alleen een materiaal ontwikkeld, ze hebben ook het product gemaakt wat je daarmee kan maken en wat je dus kan zien in de tentoonstelling. Maar ze hebben ook het industriële proces weer een stap verder geholpen, want dat is heel ingewikkeld om zo'n prototype voor elkaar te krijgen. En welke rol, u laat het zien, maar speelt Boijmans van Beuningen daar nog een andere rol in dan alleen het laten zien van? Ja, dus zeg maar een ontwerpvoorstel van twee ontwerpers die heel ideologisch zijn, die echt de wereld willen veranderen. Ja. We weten ook, als we over dit soort dingen praten, dat het helemaal niet zo makkelijk is. Want je hebt te maken met industrie, met grote bedrijven, met overheden en met regelgeving. En wat we gedaan hebben in die tentoonstelling is het verhaal, het onderzoek van hem, hebben we zeg maar aangevuld met werken van twee andere ontwerpers en kunstenaars, zodat dat verhaal van hoe ingewikkeld het is om zo'n verandering in werking te zetten, wat je er allemaal over moet weten en waar je beslissingen over moet nemen, dat laten we zien in die tentoonstelling. Ja, dus het laat helemaal zien hoe de weg is naar betere middelen om de wereld beter te maken en een beter leven te leiden. Maar dat betekent dat er nog steeds een strijd is, dat zegt u ook, hè? Ja. Kapot maken in de strijd voor een beter leven. Maar ja, precies. Musea zijn wel dicht. Ja, dus wij waren met dit onderzoek bezig en toen kwam corona en toen bleek met corona alle problematieken van open, half open, toch niet open. We hebben op een gegeven moment Boijmans ook nog even in Ahoy en zeg maar, zijn we als museum opengegaan, waar je met je auto naar binnen kon rijden. Daar hebben we de drive-thru gemaakt. Dus we zijn continu bezig geweest om hoe kan je toch kunst bij mensen brengen. En dit soort onderzoek van ontwerpers. En wat we uiteindelijk hebben besloten is, omdat we wederom niet in een zaal dit verhaal konden laten zien. Mm-hmm. Om het in een digitale tentoonstellingszaal te laten zien. Ja, ja. Dus we hebben een website, www.deafbreekeconomie.boijmans.nl. Daar ga je naartoe. En dan is het eigenlijk alsof je op een tentoonstelling komt van het museum, maar dan op internet. Ja, tot hoe lang loopt de tentoonstelling? Nou, we kunnen hem dus langer dan normaal laten lopen op het internet. Hij staat zeker tot het einde van dit jaar geprogrammeerd. Dus je kan lekker vanuit je eigen luie stoel op een avond gewoon eventjes het museum bezoeken in eigen tijd. Ja. En het verhaal en de filmpjes bekijken. Maar ja, en fysiek naar het museum gaan, dat is toch ook wel wat u weer wilt, denk ik. Zeker. Ja, dat dacht ik ook. Misschien komt dat tot eind december. Misschien komt er een periode dat dat op een of andere manier weer kan. Laten we het hopen. Ja. Laten we mensen kijken op die website die u noemde. De afbreekeconomie kapot maken in de strijd voor een beter leven. Dat hebt u in ieder geval uitgelegd. Anne-Martine van Kesteren, conservator, design en stadscollectie bij het Museum Boijmans van Beuningen. Dank voor het gesprek. If today was not an endless highway, if tonight was not a crooked trail, if tomorrow wasn't such a long time, then lonesome would mean nothing to you at all. Yes, and only if my own true love was waiting, and if I could hear his heart softly pounding, only if he was lying by me, then I'd lie in my bed once again. I can't see my reflection in the water. I can't speak the sounds that show no pain. I can't hear the echo of my footsteps. I can't remember the sound of my own name. And if only my own true love was waiting, and if I could hear his heart softly pounding, only if he was lying by me, then I'd lie in my bed once again. Silver singing river, there's beauty in the rainbow in the sky, but none of these and nothing else can touch the beauty that I remember in my true love's eyes. Yes, and only if my own true love was waiting, and if I could hear his heart softly pounding, only if he was lying by me, could I lie in my bed once again. Het zal niet helemaal toevallig zijn dat Chrissy Hynde juist in dit jaar het album Standing in the Doorway, Chrissy Hynde Sings Bob Dylan, uitbrengt. Je hoorde Tomorrow is a Long Time. En dat was de late avond van dinsdag 25 mei. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Anouk heeft het laatste woord. Fijne nacht.